إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سي وات سي توفيق ربي عز وجل في سنو درس التوحيد بني عمل سي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mu melni sinu bind yi wessu borom téré bi mi ngi don léral ci pogn bu am solo té muy pogn bu ñëkk bi ci biir ñetti ciosan yoyé té moy kan moy sa borom mu indi won tontu ba nga xamni mom lay andal wayé indi won ci tektal bu bawo ci alquran mu nekkon nak di faram fa ci tektal bi diko détaillé diko léral ngir ki nga xamanteni ni mi ngi top mbind mi man ci jariñu jariñu go xamanteni ni go am jariñ la gannaaw lolu mu daadi dugalat benen laaj laaj bo xamni ba légui nak dafa lambo laaj bu mag bu reey bobé té moy kan moy sa borom mangok kan moy sa borom waye tamit nan nga xamé sa borom nan nga xamé ni yalla mi nga né moy sa borom mom moy sa borom nan ko ko xamé kon ngay gis manam man rabbuka du ben laaj bobu rek waye ben laaj la bo xamné dafa ëmb ci ginnawam lu bari kan moy sa borom waye sa borom noko xamé mom lolé ci yam tektal la tegu mu nekkon fofé nga xamni moy fa iza qila laka bima arafta rabbak suñ la waxé wala ñu laaj la nan nga xamé sa borom mu ne fa qul nga wax bi ayatihi wa makhluqatihi man ko xamé ci ay kemtanam ak ay mindefam mu ne anta qulta allah rabbi aw rabbi allah alladhi rabbani bi ni'amihi ma huwa ad-dalil ala anna allah rabbaka alladhi rabbaka bi ni'amihi mu ne yow mi nga xamni yow ya wax ne yalla de moy sama borom moy sama borom bi nga xamanteni ni moma yar yar bu mat bi manam at tarbiyal kamila te ñu rombon ko mune ci xewalam wa mune kon lan moy dalil bi lan moy firnde lan moy preuve bi wonene yalla moy sa borom bi la yar yar bu mat bobu ci xewalam lan moy firnde bi lan mo koy firndel lan moy deggal lolu mango mune jaa ash-shaykhu bi adillatin min al-wahyi wal-aqli kama sayati mune ngir tontu lolou nak borom tere bi indina ay tektal ay firnde yu bawo ci wahyu muy revelation manam xewal gi sunu borom jox yonenti kadalika tamit no min al-aql ak yu bawo ci xel mu bok ci xewal yi nga xamni sunu borom daf ko defal ay jaamam ñaari xewal yoy nak bok julidi duñu wuté mango duñu wuté xel bu fekente ne xel mu sel la du wuté ak wahyu mango xel mu sel bu ñëwé wuté ak wahyu rek xel ma amna febar mango xel ma amna febar amna gak ca gar mango na xel momu xéewal la bu sunu borom defal doomu adama waye wahyu xéewal la bi sunu borom wacce ci ay yonantam mango kon ñaar yeb di xewali borom bi tabarak wa taala mu ne kon fa idha qila laka bima arafta rabbak suñ la laaje ana ci lan nga xame sa borom li anna man idda'a shay'an fala budda an yuqima ad-dalil ala da'wahu mu ne ndax kep kuy wote wo dara lolu ngay wote wo yow la concerne loolu ngay concerne loolu ngay woote woo dëggoogul, ludul nga indil ko ay firnde yu convaincant, waaw, nga indil ko ay preuve yu palpable, nga indil ko ay lay yu dëgg, nga indil ko ay barahin yoo xamante ni ni qawiya yu dëgër. Waaye di woote woo nangam rek, xam nga bu dee woote woo rek, nation yi xeet yi yàgg nañoo woote woo. Xam ngeen dégg ngeen fii ñu naan ñun àjjana lañ jëm, ñun bu ñu dee yowmal xiyaam dañu layoo, lu ne nit ñi a ngi koy woote woo. Mais ana firnde yi fii tey ñuy dox ak yow ci ko bokk ak yow ci kaw suuf, naan la àjjana lañ jëm, ban firnde mooy wane ne àjjana lañ jëm? Léegoo-léeg ngeen dégg ku faatu ñu ne ma nga àjjana, ban firnde moo koy wane? Ban firnde? Ana firnde bi. Ndax waxyu dafa jógee ci kaw asamaan ne diw moomu àjjana la jëm? Ndax waxyu dafa jógee ci kaw asamaan ne xeet sàngam àjjana la jëm? Ndax waxyu dafa jógee ci kaw asamaan ne kuréel sàngam àjjana lañ jëm? Ndax waxyu dafa jógee ci kaw asamaan ne mbooloo sàngam ku ca bokk àjjana nga jëm? Ana preuve yi, ana firnde yi. Kon woote woo yomb na, ñëpp a ngi woote woo fiñ toll nii. Atay sax dañuy woote woo, ah waaw, ñëppay woote woo. Mais ana firnde yi gis nga, ana firnde yi wax ji foofu la nekk. Boo xoolee sunu borom jàlla waxala ci alquran ma ngay wax naan ci yahudi ak nasaraan yi, wa qaalu lan yadxula aljannata illa man kaana hudan aw nasara wa qaalat alyahudu wannasara naxnu abunaau llahi wa axibaau, ak yu demee noonu. Yooyu yëpp ay woote woo la. Ñu naan àjjana daal kenn du fa dugg lu dul juif ak nasara, juif ak chrétien, ñoom loolu lañ wax, loolu lañ woote woo. Kon ñoom ñooy dugg àjjana, ñoom kepp, keneen du fa dugg. Ñu ngay woote woo naan naxnu abunaau llahi wa axibaau, ñu ne ñooy doomi yàlla, ñun ñooy ay soppeem. Loolu yëpp ay woote woo la. Mais ana firnde yi koy confirmer, confirmation. Tayib, léegi loolu soo ko waxee ci diina mu jaaxal nit ñi ba ñu naan ah yow daal da ngaa compliqué, waa ji daal dafa compliqué, kii daal dafa bëgg xatal diina yàlla ji. Ok, léegi lu tax, lu tax soo demee banque wala feneen, maanaam say données, say données personnel, nga war a jëflante lu jëm ci say wàllu de données personnel, nga dugal mot de passe ñu lay laaj confirmation bi, wala nga dugal code ñu lay laaj code de confirmation bi, lu tax? Te foofu da nga koy nangu. Lu tax doo ne système bi moo compliqué? Lu tax doo ne système bi moom dafa xat? Mooy li may wax toujours rek. Gis nga technologie bi ku mu yeewul, sag yeewu dootul yomb de. Alquran jaar fi yeewoo, technologie ñëw confirmé lu bëri ci la alquran tër, yeewoo kañ ngay yeewu? Kañ ngay yeewu? Ah, tey fi tey bu ma la ne woon demal banque am nga fa 15 milliards, xanaa di nga ma laaj ci ban compte la? Ah, xanaa compte ba nag dina war a am loo xamante ni ni moo koy tëj ak moo koy tijji? Ma ngoog, su ma la ne woon ah Orange Money am nga fa 100000 francs, mais xanaa nag di nga war a mën a jox message de confirmation wala déet? Damay toog rek wax la ko ci ngelaw gi, te envoyé ma la code, joxuma la message bu xam ni day confirmer loolu. Dig ma ko laaj. Waaw, léegi nag bu dee sa diine nag soo wootee woo ne ah man àjjana laa jëm, ma ne la ana message de confirmation bi, nga naan ma yaa compliqué. Ah, daal de sëñ bi daal da ngaa compliqué, diine yàlla ji metteewul noonu. Ah, lu tax Orange Money bi moom metteewul noonu? Lu tax banque ba metteewul noonu? Waxal. Loolu la muy tekki mooy lan? Yow daal lu jëm ci yàlla daal loolu moom da nga koo doya diir. Sunu borom moo tër ay tëram. Xel yi doomu aadama jox, xel yi doomu aadama yor di ko jëfandikoo, sunu borom mooy ki leen ko defal, muy xéewal. Sunu borom dana ci alquran qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin. Da ngeen di woote woo, indi leen seen i preuve su fekkee li ngeen di wax dëgg la. Ah, kuréel sàngam ñoom nee nañ ñooy dugg àjjana, nañ indi preuve. fu yalla wax ne kurel nangam ku ca bok aljana ngay jëm nañ indi preuve bi rek buñ ko indi kay amul ben problème nañ indi preuve fan la ko yalla wax fan la ko yonent bi wax nañ indi preuve ñi fi taxaw yeb di wote wo duggu aljana wala duggal nit aljana indi len preuve ci alcorane indi len preuve ci hadith yonent bi fu yonent bi ne won ah kurel sangam dina ñëwi diw sangam dina ñëwi diw mom aljana la jëm day fi ñu tok naan la kuma gis duggu aljana ku gis kuma gis sax duggu aljana ana preuve ana preuve qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin indi len seeni preuve su fekenteene deggu ngeen ana preuve xalam ban aya la ban hadith la ana preuve ana confirmation ana code de confirmation ana mo xam nga kon yabu len wa banque bi yabu len wa orange money mais sen borom mi len bind ngeen di jema yab banque bobu fa demé buñ la lajé confirmation do ko joxé Allahu musta'an gis nga sunu borom dafa tek ay lay yu leer nañ dafa tek ay lay yu leer nañ yu wër ping yo xamni min nit ki bu jangul alquran bu tewlo xelam tatan rek dina xam li yanu mana ak lu yanuul mana dina xam lu yanu mana ak lu yanu mais nak ñun sun société tay dañu tamal lu yanuul mana dañu ko tamal ñuko ba sunuy pulsion day vibrer si norme wu lu yanuul mana motax lolu motax tay lu yanuul mana boko fi waxe rek bu bari ñu gëm ne ah manu ci dal ah xeyna mom amna fu mu ko tek nako genné amul xeyna mom am dina islam amul lol de da ngay genné qul hatu burhanakum lol la yalla wax principe dina islam moy lol ku la wax dara nga ni ko mad dalil lan moy preuve bi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin dina islam si li la tegu ah waji bo amul burhan khalihim yamshi bayiko fele mu def yow nga top ay barahin nga top ay preuve gis nga ko sa borom daf la am lum da top lo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum da fa leer top len li ñu wacce mu baye ko ci sen borom te lool nak ci ay firnde lay deme ci ay preuve scientifique lay tegu manam preuve xam xam la ci djublu ci lay tegu ma ngok bu yaakaane mirib da ngay tegg defee gënte rek ñew naan bon man mom neenañ ma damay dugg aljana sama soxna day dugg aljana sama dom day dugg aljana sama yumpañ day dugg aljana sama tante day dugg aljana sama tante sax ku ko gis day dugg aljana non yoon bi moy yoon bi ñi duggé aljana ndax yoonent bi da na tok di wax li ndax Abu Bakar da na tok di wax li gis nga yoonent mom wahyu mo doon wax ci mom révélation lolu c'est unanime ñun ñëpp ci depo a part yoonent bi est-ce que Abu Bakar da na tok naan wahyu nañ ma est-ce que Omar da na ko def est-ce que Osman da na ko def est-ce que Ali da na ko def والله المستعان غورغا موني وخكتو عرب بنينا والدعاوى اذا لم يقيموا عليها بينات اهلها ادعياء موني غيسغا ووتو ودار سوكو مانتا انديل فيرني ياو تي ووتو كيب غايام واو تي ووتو كيب غايام سوكو مانتا انديل فيرني سا فيناليتي خمغا لان لا اب امبوستور غاي نيك ab imposteur manam États-Unis biñ fi jëlé nit ñi otage ci période guerre froide bi né ils sont allés vers la lune ou bien sur la lune pas vers la lune mais sur la lune waaw ñu né sen wajoju néna un petit pas xawma lan un grand pas nangam un petit pas de l'homme un grand pas xawma num ko waxé nonu rabb seen gis nga allahul musta'an yalla ñu yalla musal gis nga corruption bu duggee sa yaram ba toog sa xol day daw ci sa dereet day àgg ci say yax sa yuqu yax yi lay dugg da ngay nekk koo xamante ni plan wu corruption rek ngay mën a teg mais lan moo tax nit ñi war a mën a gëm loolu ñu wan leen ay image boobu nit ñi li gënoon a rëy ci ñoom mooy télévision ñu jaarale image yi télévision ne leen defal nañ leen ko en direct est ce que gis nga ngoo mais benn question lay posé biñ demee loolu vers les années 60 lu tax en 2000 ba ñu ngi ci 2020 nga xam ni technologie tey la gën a avancé lu tax mënuñoo dellu wala yoon bi da leen a réer allahul mustaan ils ont perdu la carte de la lune ah ils l'ont perdu allahul mustaan ils l'ont perdu daf leen a réer carte bi ñuy delloo ci weer bi mais foo def benn yoon kay war nga faa mën a delluwaat wala déet c'était la guerre froide concurrence la woon il fallait kon nga gis nga indi njombalaan pour wane ne man def naa lii def naa lii def naa lii léegi nag aspect bi ci gën a doy waar mooy tey ci lañ embarqué julit ñu bëri tey gis nga luñ bëgg a gëmloo nit ñi rek dañ koy jéem a rattaché à l'islam moo tax moytul ma ay l'islam mic yooyu moytul ma ko yooyu di am mic yooyu di jeexee mic moytul ma ko tegal ma ko nële waaw ay chanson islamique ah ay congrès islamique ay mic yooyu mic yooyu tegal ma ko nële léegi ñu ne waaji nee na ba mu demee ci lind dafa dégg noonu astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallah rek jullit ñi tëb daa di gëm affaire yi mais ils devraient apporter des preuves scientifiques dañoo waroon a indi ay preuves scientifiques puisque am nañu leen démentir ñooñu dañoo indi ay preuves scientifiques gars yi dañ leen laaj ñu ne leen seen waajooju xawma Neil Armstrong la tudd xawma bi mu posé le drapeau sur la lune mais le drapeau flotté est ce que là-bas y a de l'air ba léegi tontu wuñ ci ba léegi tontu wuñ ci ak tamit les ombres qui se projetaient lan moo indi ombre yooyu puisque yéen vous étiez sur la lune et d'autres questions scientifiques yoo xam ni gars yi seen image yooyu lañ jël décortiqué ko mais gis ni mais y a de la fausseté laal moussaat qul haatu burhanakum idi ay preuve gis nga lépp loo gis dafa laaj preuve muy diine muy dunia mais nag corruption tey bu fekkente ne dafa fees dafa law dañuy fàtte notion yooyu kuy wax loolu sax dañ naan kii li muy wax non kii li muy wax dafa metti kii li muy wax dafa difficile kii li muy wax dafa compliqué alors que lim lay wax mooy la bonne voie gis nga yoon bi nga xamante ni ci nga mën a sauvé donc woote woo dara nee nañ dem nañ sur la ligne ils n'ont qu'à apporter des preuves mais ba tey mënuñu indi preuve ñi ñëw démentir leen scientifiquement mënuñu leen tontu lañ leen di taxé des fous aliénés lañ leen di taxé des fous aliénés ñii dañoo dof allahu musta'an kon mi ngi noonu góor gi kon évoqué na tomb bu am solo boo xamante ni diine ñu bëri ci la suuxee ni gaal di suuxee ci géej ñu bëri seen diine fii la suuxee parce que seen logique diine teguwul ci jël ko ci preuve loo wax rek ñu ne waaw da ngay gis kenn envoyé la benn ñaan boo xamante ni ni saay nan la waaw ñaan bi moom ndax kii naam kii dañ ma koo kii woon nag oo xam ni du hadis du aaya du lenn mais daal moom comme dégg na ni ñaan rek parce que tam nit ñi jàpp nañ ni diine islam lépp problème lan la problème nga am soxla ñëw ñaan yàlla quoi donc foofu lañ teg diine islam duaawu masala fàtte nañ duaawul ibada de ñoom duaawul masala rek te dua nag ñaari façon la dafa am duaawul masala ak duaawul ibada ngok kon góorgal loolu la wax muy lu am solo mu ne kon labudda li kulli muddain an yuqima addalil ala da'waahu mu ne kon képp kuy woote woo dara da ngaa war a indi ay firndi ay preuve ci loolu ngay woote woo ma ngok لولو جرباي خلا والا كانت دعواه غير صحيحه بو امول بروف يوكو اني نك سا ووتو و بيغي ووتو و وير امبوستور نغ لنج داي تودي امبوستور مانكو كون لولو اب جوليت وات نكو باي خيل بوكو ديفه داني تك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي جل وعلا مو ديفال ني توفيق ديفال لين كو ديفال ني عافيه ديفال لين كو نيتال لن ني بو باخا باخا باخ سونو دينا جي واو ماي نيو تي تاميت غيس غيس بو خامتيني ني غيس غيس بو وير لا ماي نيو تي تاميت صوبو واي بو جوب دغرل تي سونو تانك ديفال ني تي عافيه ديفال ني توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.